Mas a canção não é tema. Já se creem posso malo com Nico e chuto lento flaco. Menem é progresso, prova na zona e são marco. Vana prima, diz a chupa mata, te praça. Sim, sim, sim, sim. Riki skrito su drugi metalno sam zdrav. Moja usta su rima za tebe, a vse sporočam. Gibio korni, teški je rodni, sedim na pozičku. A vendar sprimam tisoč informacij, čeprav sem. Sip, sip, sip, sip! Tisoč informacij, čeprav sem. Sip, sip, sip, sip!